So long you ride. Na swoim koncie ma dwie małe płytki, ale przyszedł czas na tę dużą, At Least For Now. To będzie album, który pojawi się już za moment. 12 stycznia ujrzy światło dzienne i mam nadzieję, że tak samo będzie elektryzował w całości, jak elektryzowały dotychczasowe jego dokonania. Benjamin Clementine. Na trójkowym zegarze minuta do godziny 5. Wracamy za chwilę. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w 2015 roku będzie wynosić 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat tych można dokonywać już teraz. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. A teraz na antenie trójki w Mikrokosmosie, to może ja podam adresy, bo jakoś nam godzina minęła, a ja nawet ich nie podałem. To podaję. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl to adres poczty elektronicznej, 71335 numer SMS-owy i zapraszam też nieustająco na naszą stronę internetową mikrokosmos.info.pl. Wracamy do Margaret, czyli płyty Jasona Webleya i jego przyjaciół. Day. my last day. Had a garden full of fireflies. She herded them at dusk and dawn, before the sun or moon rise. They danced with her like children dance, like drunken angels flicking lanterns at the sky. Themselves and made a terrifying swell. They said to Margaret they might could help to dull the pain to quell. As we know of another world where your love could wait, painless and timeless, for thee. Margaret sighed, her well-worn sigh, said that could be best. She walked upstairs with a comet tail of fireflies into the room where justice lied. She made the coffee, took his hand, said, I'll see you soon in other lands. For you didn't love this world so full of pain, but for a while you pretend you do. The flickering lights, they came as one and covered him in their soft glow and hum. They pulled the light right out of him. This world so full of pain for such a long while, I pretended to. To już mówiłem mniej więcej godzinę temu. Nie jestem w stanie określić, co tak bardzo mi się w tej muzyce podoba, ale jest w niej jakaś, może nie tajemniczość, ale coś wyjątkowego, jakaś nutka tej poezji, może historii tej kobiety, o której usłyszał, a potem postanowił dowiedzieć się więcej Jason Webley. To jeszcze jedno nagranie z tego albumu, który nosi tytuł po prostu Margaret. Blood from the carpet. But who's gonna tell to you, Margaret? Now that your husband's dead, gather his hair for your kid. Sons in their trundle bed. He took his gun from his pocket and saw to himself instead. Fare thee well. Rest your head from whence we were wed in sweet possession sound. Send my regards to my father. Good night to George. Zack Pennington, a chwilę wcześniej dwukrotnie Lonesome Leash z albumu Jason Webley and Friends, Margaret. Stała słuchaczka napisała. Nowa płyta Asafa i Benjamina już w styczniu. Czy to znaczy, panie redaktorze, że będziemy mieli płytę roku 2015 już w jego pierwszym tygodniu? Trochę to niepokojące. W drugim. Pani stała słuchaczko, w drugim. Następnej płyty, następnego utworu nie będę zapowiadał, bo wszystko wyjaśni się od razu po pierwszych słowach. Please welcome Elbow! Thank you very much. Thanks for inviting us. We've got some stripped back acoustic versions of some of our songs to play. The first one is the opening song on our latest record, and it's called This Blue World. One. Very much. Over here on the piano is Craig Potter. He also produces our records. And a little known fact about Craig is that he sleeps hanging upside. Powiem tak, na tej płycie jest bardzo dużo opowieści, mimo tego, że utworów raptem 5 na World Cafe Live, ale opowieści sporo i muzycznie też jest bardzo ładnie. Elbow z nowej, niedużej, ale koncertowej płytki. 41 minut do godziny 6. Chyba czas na te obowiązkowe pieśni świąteczne. Sure. like safe the way that leads on high. It clears the path to misery. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee with Israel. Jill Tracy, Amerykanka z albumu Silver Smoke, Star of Night z 2012 roku. Też to był album świąteczny, ale tu podejście do tych pieśni zupełnie nietypowe. Podobnie swego czasu zaprezentował się nam Mark Lanegan. No właśnie, tu przydałby się kulturoznawca, bo moim zdaniem to nie jest kolęda, to jest po prostu piosenka świąteczna, ale myślę, że warto zanurzyć ucho w to, jak w brudny sposób można podejść do założenia delikatnych piosenek. So burn, burn the flame higher and higher. So burn, burn the flame, never to expire. Here I sit, a skeleton at my organ. The candles in my candelabra burn hellishly, hellish hell. And the laughter unending echoes through the haunted house. A little Christmas spirit, ghostly, haunting, deadly spirit. Every creature is stirring, even the mouse. So burn. So burn, burn the flames higher, higher, higher, and higher. So burn, burn the flame, never. I sit myself at my instruments. Here they sit at their instruments. And the music fills and fills, terrifies, horrifies, forever scares the children of the night. What music we make. So burn. So burn, burn the flame higher and higher. So burn, burn the flame, never to expire. Mark Lanegan w ubiegłym roku, czy to dwa lata temu było, kiedy ta płyta koncertowa świąteczna się pojawiła. Tam Burn the Flames, a zaraz obok We Three Kings. A dziś to drugie nagranie wykona premierowo Joshua James. We Three Kings of Orient are bearing gifts, we traverse afar, field and fountain, moor and mountain, following yonder star. Born a king on Bethlehem's plain, gold I bring to crown him again. King forever, ceasing never, over us all to reign. Oh, star of wonder, star of night, star with royal beauty bright, west we're leading, still proceeding, guide us to perfect light. Myrrh is mine, its bitter perfume, breeze of life, of gathering doom. Sorrowing, sighing, bleeding, dying, sealed in the stone cold tomb. Oh, oh, star of wonder, star of night, star with royal beauty bright, west we're leading, still proceeding, guide us to perfect light. Star of wonder, ten oto sposób Joshua James zadebiutował z utworem We Three Kings, choć zgaduję, że nie było to jego pierwsze wykonanie tego utworu. Co do przyszłości, to niedługo pojawi się nowy utwór Joshua Jamesa, który nazywać się będzie Age of Aquarius. Tak, postanowił sięgnąć po klasykę. To teraz my też sięgniemy. Nowe nagranie Boba Dylana. Full moon and empty arms. The moon is there for us to share, but where are you? A night like this, could weave a memory, and every kiss could start a dream for two. Full moon and empty eyes. Tonight I'll use the magic moon to wish upon, and next full moon, if my one wish comes true, my empty arms will be filled. Też sięga po klasykę, między innymi Franka Sinatry. Na całej płycie, która pojawi się 3 lutego 15 roku, takie utwory jak Stay With Me, Autumn Leaves czy That Lucky Old Sun. Czekamy. Poczekamy jeszcze chwilę i będzie nowy Bob Dylan. A teraz wracam do Conora Obersta, bo tak jak mówiłem, na płycie czarnej jest strona pierwsza i strona druga. Better did the landlord fix the train? Louis Salas paintings to Kevin quit his job. Will you tell him that I love him, man? I miss y'all a lot. Just a fleeting feeling, man, I'm usually okay. When I'm holding conversations in a language I don't speak, and coughing on the radio and screaming in my sleep, I'm just tired of feeling tired, tired of getting drunk. They took a picture for and they made me stand in front. But I shouldn't be complaining, there's been people at the show. I even saw the Eiffel Tower and the souvenir snow globe. It's just a couple more and then a day off in Amsterdam. I'm gonna check into a hotel, if I can. You know, I promise I'll be careful with the company I keep, and I hold myself together until I'm back. We'll be right back. Coś niedaleko pada jabłko Dylana. Trochę jak zespół The Band tutaj, ale to nie jest osobliwość w twórczości Conora Obersta. Ci, którzy go znają, to wiedzą, że takie właśnie pieśni on też potrafi tworzyć i takie pieśni też lubi wykonywać. Conor Oberst z dwuutworowej płytki, troszeczkę trzeszczącej. Zostały mi tak naprawdę dwa tematy do poruszenia. Jeden poruszany już dziś, czyli nowa płyta Jasona Webleya, kończy się tak. When morning comes to me, I see the eyes of Margaret. I see the eyes of Margaret. When morning comes around, and when she comes near me, I see the eyes of Margaret. I see the smiles of Margaret. Darkness comes near her and I see the sound. Pen and letter faded and died. Promises broken, the change of the tide. Someone singing her song. Ja się bardzo cieszę, że ta muzyka się Państwu podoba. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję i bardzo się cieszę. Dziękuję za wszystkie listy, które przyszły nie tylko w sprawie Jasona Webleya, ale też innych dźwięków, których wspólnie dziś słuchaliśmy. Dlaczego tak powoli już kończę nasze dzisiejsze spotkania? Dlatego, że zostały mi dwa nagrania z zupełnie nowej płyty zespołu, który Państwo kochają. To będą nagrania, które mała garstka setka ludzi na świecie już kiedyś mogła usłyszeć, ale nie były one dostępne tak szeroko, jak dostępne są dziś, bo płytka cała nowa już jest. Nie wiem, czy Państwo o niej słyszeli, ale jeśli nie, no to za chwilę wszystko będzie jasne. Dziękuję i w tym pozytywnym nastroju żegnam się z Państwem, życząc dobrych świąt i do usłyszenia zaraz po świętach, jeszcze w świątecznym nastroju w Mikrokosmosie. Elżbieta Różycka, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy. No, no. Once again, ladies and gentlemen, it's that time of year. And the days are getting shorter, and the nights are getting longer. There's a chill in the air. Snow on the ground. It's a time for the family to come together. Spread a little joy in the world. It'll be lonely this Christmas without you to hold. Lonely and cold, it'll be cold so long without you to hold in this Christmas. This Christmas. We'd like to say a big thank you. Kids out there who sent us love and support in the passing year. Where would we be without you? It'll be lonely this Christmas without you. Lonely. Christmas, everybody. Building fathers, tell me about Bob.